Voltage. Euforiczne aberracje na 101 MHz. Metal Show Radia 101. High Voltage. Toczno u północ z poniedziałka na utorak na 101 MHz. So, Metalhead, I mentioned any other Metalheads here? Yeah! There's always that guy, yeah! Metalheads are awesome because they have like this amount of passion for their music that no other music fans have. Like, we're so crazy for our music. Like, you never see like a guy with his shirt off going, fucking R&B! You know? Easy listening, homo, throwing up the E, easy listening. A guy jumping up while Michael Bolton's on stage and fucking going, yeah! Never seen. Who's more super fucking metal. Добро вече. Нека е малко другаче за почетък. Данашния High Voltage на 101 мегахерцу. Brian Posehn, More Metal Than You. Зове се вас твар, която свира, т.е. неговог новог, можемо го назвати, айде, албума Fart and Winner Jokes. Оно прие е бил ян мали скит о метал фановима. Иначе ради се другом студиско глазбеном хумористичном изданию американца Briana Posehna, глумца, глазбеника и комичера. Ради се о njegovom stand-up nastupu u Kalopinom na CD. Od 26 stvari samo su dvije glazbene. Jednu smo slušali, evo, baš ova koja je završila, dok su 24 stvari isključivo njegove komičarske lajne. Odličan komičar koji ističe svoje fizičke vrline poput brade, viška kilograma i zaluđenosti metal kulturom, naravno i ispijanja piva. Osim Fart and Winner Jokesa ima, opet možemo ga tako nazvati, album iz 2006. godine Live in Nerd Rage. Svakako preporučam da si skinete ili nabavite legalnim putevima ovoga Fart and Winner Jokes, jer dotiče se metala, Slayera i svega, tako da zanimljiv stand-up. Dobro, evo, 8-9 minuta je nakon ponoći, još jedan High Voltage danas su s vama, Dražen, opet u tehnici i moja malickavost Matija za mikrofončekom. Ovoga, ima opet svega i svačega, imamo novih stvari, hrpu. I domaćica, intervju sa domaćim metalcima Godlike. Dijelit ćemo i neke karte. Neke karte smo i podijelili u protekle dvije emisije. To je bilo ono za Dark Tranquility. Inače, dečki sutra, preko sutra, sutra sviraju u Bugaloo zajedno sa Fincima Insomnium i Slovencima Inmate. Promoviraju svoj novi album We Are The Void, s kojeg ćemo i poslušati jednu stvar, evo, prije koncerta za sve vas koji možda nećete imati prilike, ali za vas koji ćete ići, pa evo, da se nabrijete lagano. Slušamo stvar Dream Oblivion. We'll be right back. iWalkers101.com. Yeah. Enslaved, stvar singular sa novog albuma Axioma, Etika Odini. Evo friški album prek Nuclear Blasta. Inače 11. studijski uradak norveških Švace Progressive. Ivaca, na Ivaca, Enslaved. Gore 9 odličnih stvari i evo po meni bar jedno ugodno iznenađenje u Enslavedovoj karijeri. Svaka stvar na mjestu, drže se svojih normi, ali opet to plasiraju modernom apetitu današnje publike. Inače, ako imate prilike ugrabiti vinilno 7-inčno izdanje ovog albuma, svakako to učinite jer se gore nalaze još dvije bonus stvari. A evo, nakon Enslaveda malo mijenjamo kontinent, ali nećemo, možda nije baš ni slično, ali tu su si negdje. Idemo poslušati također novi Immolation. Thank you. Hi, this is Peter from Hypocrisy, and you're listening to High Voltage on Radio 101. Autopsy, Seven Skulls, The Thorn Within EP. Pioniri death metal žanra izbacili su EP, upravo ove koji sam rekao, s pet stvari dok čekamo inače njihov album Macabre Internal koji bi se trebao pojaviti na godinu. Inače mogli bi reći evo kako je Šuldinerov duh još uvijek živ i živi u detovom stilu i u ovom bendu Autopsy. Osim Chrisa Reiferta iz Deta kao session bassist, tu i tamo čak uskoči i odlični Steve DiGiorgio, koji je, vjerujem da znate, preplivao više manje sve značajnije death bendove, bar one američke kaj se tiče, jel? Uglavnom, prije toga smo svirali Immolation, također novi album Majesty and Decay, slušali smo naslovnu stvar, isto kak i Enslaved Prek Nuclear Blasta, novo izdanje. Ovaj Immolationov album ima 10 stvari plus, ajde, jednominutni intro i jedan interlude. I šta reći, nekda ovi New Yorkčani, da, iz New Yorka su, ko bi rekao da tak zvuče, jel? A da su iz Amerike, odlično rade to kaj rade. Drže se uvijek instrumentalno, što je vokalno, stare njurške škole. Dobro, došlo je vrijeme da nekakve možda i nagrade podijelimo. Evo, ovak prvo kaj imamo, to se zove Gotham City, inače Special Dark Salad Edition. U Željezničaru 16.10. to vam je ova subota. Radi se inače o najmračnijem, najnotornijem i jednostavnijo najcrnjem partiju na kojem ste ikad bili. Šta ćete moći čut? Čut ćete stvarno svašta. Interpol, The Sisters of Mercy, Hurt, Sharon, 69 Eyes, Nick Cave, Phantasmagoria, Dimmu Borgir, evo koji je nedavno imao koncert u Zagrebu pred koji dan, prošli tjedan. utorak, mislim da je bio, ili nije? Je, nije, dobro. Uglavnom, evo, dijelimo dvije karte za željezničar u subotu. Dakle, Gotham City Special Dark Salad Edition. Dvije karte za to. A imamo neke kaj, evo, sad trenutno ne bomo sirali, ali kaj se dešava u Močvari u četvrtak. To vam donose Metal Sound Music i Močvara. Radi se o Fincima Korpiklani. Inače, karte su pretprodaje 140 kuna, na dan koncerta su 160. Mi dijelimo jednu kartu, 489-101-102. Pa možete nazvat, i samo nazvat, nema preko MySpace-ova i Facebook-ova. Uglavnom, uz Korpiklani sviraju Eluvjeti. Evo, neko zvoni. Diži ga. Halo? Halo? Halo, ko je s nama? Nenade, bok. Zaki zoveš? Za kartu, za Korpiklani. Za Korpiklani. I Elevati. Je, evo, možeš ići, ali ako mi odgovoriš, ko je treći band koji svira? Ovi sa malo... I švicarske su. Isto su i švicarske. Jesu. Je li Alestor? Kaj? Alestor? Nije, nema veze, evo. A ne, oni su sa ovim Sabatonom. Ovi se zovu Gudnr s točkom Universe. Aha, to je ovaj projekt ovih iz Alovetija. Tak je, da. Jedan i drugi sviraju. Dobro, evo, reci, dakle su Korpiklani i imaš kartu. Finska. Eto, vidiš. Sa prezime? Dautović. A, Nenad Dautović, može. Uglavnom, pojaviš se u četvrtak na dolje ispred Močvare na ulazu, bit ćeš na popisu i to ti je to. U redu, hvala. Eto, uživaj. Bok. Može, bok. Evo, imamo još, kaj sam rekao, dakle, Nenad Dautović ide na Korpiklani u Močvaru u četvrtak. Imamo ove dvije karte za željezničar i još jedna najava, također u četvrtak, u Ksetu, Vilovanje. Božena radi svoju večer, ovaj put sviraju mješavina dva žanra, recimo Fights and Fires i Gardens of Hiroshima. Fights and Fires, inače, Britanci, nakon godinu i pol dana, po drugi put vam predstavljamo, evo, u Ksetu, mladi engleski bend izdavačke kuće Lockjaw Records. Imamo nekog na telefonu, halo? E, bok Hrvoje. Bok Hrvoje, reci, kaj bi? Ja bi za željezničara. Željezničar. Može, imaš, evo, dvije karte, dobiješ, sam mi reci prezime. Drobinić. Drobinić. Da. Dobro. Isto, reci. Reci da još jedan ponovi, onak, i zbog mene i zbog drugih, ono, šta sve bude. Skužao sam da će biti dobri bendovi. U željezničaru? De. Čekaj, di smo? Kaj da ti ponovim? Sad si me zbunio. Staj se u željezničaru. Prvi put kad si rekao, ono, za željezničar je super zvučalo. Za željezničar? E, pa to ti inače je slušalnica, zove se Gotham City, vele, svira će se Interpol, The Sisters of Mercy, Hurts, 69 Eyes, Nick Cave, Fantasmagoria, Dimmu Borgir i ima tog svega i svačega, jel? Može. Može, eto, imaš dvije karte, recimo još sam jednom prezime, sad si me zbunio si me, pa sam se zbunio. Ajde. Drobinić, dobro. Ajde, hvala okay, ti. Ajde, bok. Ajde, bok. Evo, otišu željezničar. Ono kaj sam počeo najavljivati je Vilovanje u četvrtak u Ksetu, Fights and Fires, dečki iz Britanije. Uglavnom mogu se s pravom poistovjetiti sa bendovima tipa The Hive, Set, Drive In i slično. S njima sviraju i Gardens of Hiroshima, vele predapokaliptična zloguka, post-hardcore punk četvorka iz Zagreba. Četvrtak, ulaz od 8 sati, karte se mogu kupiti po cijeni od 25 kuna, mi vam dijelimo 4 komada. 489-101-102, možete i na Facebook, a mi idemo dalje jer smo malo zabrazdili, malo mijenjamo smjer muzike, idemo poslušati neke kaj se zove Black Tusk. Stvar se zove The Take Off, novi album pre Krilaps Recordsa, Taste the Sin, Black Tusk. Yeah! Kalisa, nova stvar, Tired Climb, s novog albuma Spiral Shadow, evo, friška stvar, friški album, peta uspješnica genijalaca, iz kao i Black Task, inače dolazi iz Georgije, predvođeni sa Lorom Pleasants na gitari i vokalu. Novi album Spiral Shadow nosi 11 stvari, mi smo poslušali ovaj prvi single Tired Climb. Evo, zanimljivo je kako su za svaku stvar na albumu pri snimanju koristili drugi setup svih instrumenata. Znači, svaka stvar sve ponovo postavljati, sve novo prikapčati, sve zeznuto, ali vrlo maštovito. A o tom ćemo imati prilike čuti od same Lore. Čim se band vrati sa američke turneje, obećala nam je jedan razgovorčić koji ćemo onda podijeliti svi međusobno jedni drugima i nazad i tako dalje. Prije njih, ono kad smo slušali Black Task, To Take Off, inače radi se o Sludge Stonerima kao i Kalisa iz Georgije. Band egzistira negdje od 2005. godine, imaju tri izdanja iza sebe, The Fallen Kingdom iz 2007. Passage Through Purgatory iz 2008. i ovaj zadnji friški Taste the Sin. Eto, kaj dalje, ostat ćemo još slično na ovim vodama, poslušat ćemo Converge, ali ne neke s albuma, već zadnje kaj je izbacio je Single on My Shield, stvar koja je nastala na europskoj turneji ove godine, gdje su među ostalim posjetili i Zagreb te priredili odličan koncert zajedno evo s malo prije preslušanom Kalisom. Converge još uvijek promovira prošlogodišnji X to Fall, istovremeno rade na novim stvarima. Nadamo se samo da neće zabraziti po par godina do novog izdanja, kakim obično to zna ići. Evo inače slušamo stvar On My Shield, radi se o singlu, izašao je na CD-u mislim, i to jest nije na CD-u već samo 7 inčica. Self release, Converge, On My Shield. Converge. Ja vam uo prnu. We'll be right back. sinks, more of your favorite demos from yesterday and today. Sick Addiction, evo zagrebački trešeri, naslovna stvar sistemenog EP-a iz prošle godine je Sick Addiction. Nada su tražili gitaristu, nadam se da su našli, a mi idemo dalje, idemo sa našom rubrikom Wasted Tapes, čeka vas Godlike, zagrebački metalci. Intervju. Goran, sviram gitaru. Ja sam Dino Peroš, sviram bas gitaru. Ja sam Mario Levas, sviram bube. Benda Godlike, ne bi znao, sad to može svako uzeti obzir, može biti ko Bog, može biti Bogu slični, može volim Boga, iako nije ta tematika, ali eto, zavisi kako si ljudi to interpretiraju. Da, ime dosta zvučno. Većina nas ljudi znaju zvati Lamb of Godlike, što je onak dosta smiješno, a i muzički, ajmo reći, stilski smo malo i slični ima, kako su dosta ljudi rekli. Bend je nastao 6.1.2008. godine u staroj postavi Pul vokal, Goran Horvat gitara, Marko Bojanić druga gitara, Mija bas i ja bubnjevi. Nizom odrađenih koncerata po Zagrebu dobili smo dosta dobrih recenzija i ovih ocjena. Nakon nekog vremena Mija je odlučila napustiti bend, što mi smo nakon toga imali dosta dogovorenih koncerata, pa smo zamolili prijatelja Darija Polovinu, gitaristu iz Insightera, da nam uskoči kao session bassist. Odradili smo par koncerata vani, kao na primjer u Rijeci u Stereu i u Splitu u Kocki. I nakon toga je došao naš novi, to jest stari isto sad basist, Dino Peroš, i odradili smo sad već dosta hrpu koncerata tipa Saks, ne znam, Močvara, Željezničar, evo smo svirali u Velesajmu i u Zaprešiću 2.10. sa bendom New Level. Trenutno imamo snimljeno 4 pisme za naš promo CD pod imenom Revolt i uskoro bi trebao izaći demo CD sa 8 stvari. I trenutno radimo na još nekim novim materijalima, ali to ne vjerujem da će biti izdano na ovome CD-u. Ovo što smo do sad napravili smo kod Igora Pauka. Studio Groove Mansion. Groove Mansion, da. I ostatak materijala ćemo isto tamo snimati. Trenutno imamo, ajmo reći, dvije ponude, među kojima je Geri Davor Gerovac i još jedna osoba, NN, pa ćemo vidjeti, ajmo reći, ko će bolji materijal složiti, iako vjerujemo da bi oba dvojica mogli napraviti jako dobar materijal. Mi smo išli van, ali imamo u planu nekakve koncerte Slovenija, Austrija, pa čak i Slovačka se nešto dogovara. Treba se dogovoriti, najteže je stupiti u kontakt sa ljudima i dogovoriti nekakvu cijenu tog nastupa, pošto imaju hrpu dobrih bendova, pa sad zvati neki bend iz Hrvatske za hrpu novaca, ne znam koliko im je isplatio, pa to je najteži dio svega toga. Our time is now. U Rijeci, po meni, možda čak najbolje nam je bilo Stereo klub. To je bio mini fest, bi se mogao nazvati. Dobar odaziv publike, organizacija, sve je bilo na nivou. Tako da, Split, tamo je bilo malo lošije publika i organizacija baš nije na tom nekom nivou, ali u principu Zagreb je najkonkretniji, što bi se reklo. Dosta ljudi nas je prihvatilo, imamo dosta fanova, čak imali smo jednog fana na Velesajmu koji se napravio majicu Godlike s našim logom, što je nama bilo onak smiješno, ali opet na neki način nam je jako drago što ljudi nas prihvaćaju tako kak jesu. Ajmo reći, sviramo metalcore, melodični, ili ne znam, neko bi rekli trash, hardcore, zavisi, ali dosta sličnosti, ajmo reći, učemo na Lamb of God, pošto oni nama jesu veliki utjecaj u svemu tome, a u tekstovima, ajmo reći, ima nekih, ajmo reći, političko-socijalno-religiosnih dijelova, i sad nereligiozno kao svjetska problematika i kao, ajmo glas, religijske strane pedofilija, to je jedno što možemo priznati. Trenutno promociju bi trebali albuma imati, album koji bi se trebao zvati Prayers of the Wicked, koji bi trebao sadržavati 8 stvari i trebao bi biti u setu 30.11. sa potvrđenim trenutno bendovima Violet i Throat Twister. Sad mi se nadam da će to tako bit. Kad će iskreno bit gotov CD? Trebao bi, radi se na tome, ali već smo počeli s vremenom raditi novije stvari u drugačijem štimu. Malo su brže, žešće, još melodičnije, malo kompliciranije nego što bi sada ljudi, što će sada ljudi čuti. Ja bih se samo nadovezao, čini mi se da je prije to sve bilo puno bolje. U zadnje vrijeme, ne znam šta se desilo, ali uglavnom mladi više baš ne dolaze na koncerte i u čemu je problem stvarno ne bi znao, ali činjenica da je prije to bilo puno bolje. Ja pratim dosta bendova, jer pratim blog, onaj metalium.blog.hr, jer to je jako dobra stranica koja ima puno domaćih bendova, pa sad mogu početi nabrajati. Tu je Igut, Usud, Forest of Vanity, ima Machine, Sufficiency, Insider, gdje sam rekao Violet, onda ima Essence, ima END naravno, ima Inside My Casket, ima i dosta i dobrih bosanskih bendova, ima Throat Twister. Ono, ljudi bi trebali barem te bendove poslušati, jer to su stvarno kvalitetni bendovi. Među nama trenutno najkvalitetniji bend je Cold Snap, koji je jedini izašao van i koji bi isto ljudi trebali poslušati. Tako da, eto, moj savjet je da se poslušaju ovi bendovi, da se barem poskida dok je pristupačno, i to je to. Hrvatska bi trebala razmišljati o tim stvarima, zato što po meni ljudi jednostavno ne žele prihvatiti činjenicu da Hrvatska ima jako dobre bendove. Ljudi ih jednostavno ne slušaju, zato što svi gledaju na to. Mi imamo onaj, dajmo reći, mi smo žigosani sa, dajmo reći, Hrvatska nasrećela. I čim je nešto hrvatsko, ljudima to praktički, tako sam ja barem dobio dojam, ljudima to ne valja. Jer svi, ajmo, po meni puše ono norveško, američko i to sve, i svi gledaju to. Svi će rađe, na primjer, dati 160 kuna za novi CD od Slera, a niko ne bi htio dati, na primjer, 20 kuna za neki naš bend, koji je isto kvalitetan, isto dobar, imaju dobru produkciju i, ajmo reći, scenski su isto dobri, pogotovo live nastup im je jako dobar. 1, 2, 3, i... Mi smo Godlike i vi slušate High Voltage na Radio 101. Pozdrav, Ludvig! Godlike, čuli ste kaj dečki vele o sebi. i o cijeloj sceni u Hrvatskoj. Evo, slušamo njihovu naslovnu stvar, to jest nije naslovna, već se zove kak ime benda, Godlike. Album je Revolt. Idemo još malo u nekakve domaćice. Imamo još nekakve tri domaće stvari. Recimo, malo ipak starije, nećemo neke prefriško sirat. Ok, slijedi je inače bivši AK-47, band se zove Ljubišar Samarđić, već smo ih svirali. Iako se za njih nešto nije čulo u zadnje vrijeme, ovi hardcore punkeri non stop su prisutni na underground sceni, svako malo naprave neke novo. Mi ćemo evo poslušat stvar s njihovog albuma, Ljubav naša, nek te vodi, iz 2008. Stvar se zove War is Business Again, Again, Again. Wasted Tape, some more of your junk demos coming right at you. Skepsis, pozitiv, stvar, Red Room, mrdr, kako god se okrenete, može. Inače, radi se, ako neko ne zna, o bivšem Naildu. Ova stvar Red Room je nastala zapravo pod Naildom, ali se našla i na Skepsis s ovom zadnjem albumu Scream Your Scars iz 2005. Ovi momci su svirali, inače, kao domaće pregrupe Sepulture 2003, Soulfly 2004, Anthrax 2005. Kao neke su uzore navode kao Snat, Machine Head, Tool i Meshuggah. Čuje se svega pomalo, nema ih više, ali ko zna, možda nekad opet bude nekaj od njih. Prije njih smo slušali jednu Ljubišu Samrđića, imamo još jednu domaću stvar. Kad se tiče karata, ostale su još dvije karte za kset, pa ako neko hoće u četvrtak na vilovanje, Fights and Fires i Gardens of Hiroshima, a do tak slušamo Popaja, ali jednu staru stvar sa domaćeg Benzina iz 2002. Slušamo nezaboravne, nezaboravne, nezaboravne greške. Kreći s početka. Jetrono. Beneath the Massacre, isto još jedan novitet, stvar se zove Anomic, nalazi se na albumu Mare Noir EP, inače radi se o drugom EP-u kanadskih tehnički potkovanih detera. Postoje dugo, negdje oko 5 godina, ali to su vrijeme izdali dva albuma i dva EP-a, te stekli za jedan broj fanova, koje ove godine bio na Brutal Assaultu, vjerojatno ih je mogao vidjeti. Prije toga slušali smo Dying Fetus, stvar Shepherd's Commandment sa njihovog prošlogodišnjeg zadnjeg albuma Descend into Depravity. Skromnih 8 stvari, ali odličnih. Mi idemo dalje u malo drugačijem švedskom stilu, slušamo Evocation i stvar Psychosis Warfare. We'll be right back. slušamo evo The Crown. Konačno nakon 6 godina vratili su se švedski trunovnici, novi album Doomsday King. Slušamo je naslovnu stvar, naravno preko Metal Blade Recordsa. Zvuči moćno kao i prije. Za sve vas koji nemate neku točnu percepciju ovog benda, preporučam da si navodite bootleg DVD The Crown Live in Karlsruhe. Prije toga svirao je Evocation, Psychosis Warfare s njihovog također novog albuma, zove se Apocalyptic. Treći album Šveda Evocation na albumu se nalazi 10 stvari, čije klipove možete inače pronaći na njihovim službenim stranicama. Njihovi MySpace-ovi, diskografska kuća, lako se nađe, malo proguglajte Evocation. Album Apokaliptik. A evo nas je, zove nas već dvije emisije, jedan naš slušatelj koji uvijek želi nekaj, a mi mu nikak da ispunimo. Pa evo ga, sad ćeš dobiti jednu želju. Tražio si Motorhead, pa evo, nadam se da ćeš uživati. Hi there, boys and girls. This is Mickey Lee from Motorhead. You are now listening to High Voltage. So take care. Don't sweat. slušali smo Motorhead i Overkill. Još uvijek tandrka ispod nas. Evo više manje, došli smo do kraja emisije. Čut ćemo se opet za tjedan dana. Opet ponovno spojenika na utorak. Evo, podijelili smo i karte. Na Korpiklan ide Nenad Dautović, željezničar Hrvoje Drobinić, Set Marko Marinković i Mislo Žunik, svaki imaju po dvije karte. Tako da, to je to. Evo, došli smo do kraja, pustit ćemo neke kaj nam je, evo, naš slušatelj Celtic Winter preporučio novi album. Recimo više manje self-release. Za sam kraj malo drugačije od ostatka cijele ove današnje kompletne, totalno emisije. Radi se o novom albumu šiljastog midžeta iz norveških šuma, Havarda Elefsena, poznatim po solo projektu Mortis. Izbacio je novi album Perfectly Defect, duše bez ikakvog labela iza njega, nekoga je od Kanto ili on nekog od Kanto, tako da ovo je self-release recimo. Evo, kaj da vam velim, malo industrijalne ambijentale uz Mortis, uživajte i čujemo se za tjedan dana, bok! I'm